Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Անցած շաբաթվա մշակութային իրադարձություններից այս հաղորդաժամի համար առանձնացրել ենք թանգարանների միջազգային օրվան ու թանգարանների գիշերվան նվիրված միջոցառումները։ Տարեստարի մեծանում է այս միջոցառումներին միացող թանգարանների թիվը։ Այս տարի Հայաստանի եւ Արցախի 113 թանգարաններ միացել են համաեվրոպական այս նախագծին։ Միջոցառումները մեկնարկել են թանգարանների միջազգային օրը՝ մայիսի 18-ին, եզրափակվելով մայիսի 20-ին թանգարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառմամբ։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի եւս աշխարհի 5 մայրցամաքների ավելի քան 30,000 թանգարաններ հանդես են եկել տարվա թեմային համահունչ հատուկ միջոցառումներով ու նախաձեռնություններով։ Այս տարվա կարգախոսն է «Ցավոտ պատմություններ դժվար պատմելին թանգարաններում»։ Այս թեման Իկումի Գագաթնաժողովի ժամանակ առաջարկել է Հայկական թանգարանների ազգային կոմիտեն, նպատակը համամարտկային խնդիրներին անդրադարձը։ Մայիսի 18-ին և 20-ին Արցախի 13 թանգարաններում կազմակերպվել են թեմատիկ ցուցահանդեսներ, դասախոսություններ, ֆիլմերի ցուցադրություններ։ Արցախի Հանրապետության Մշակույթի և Երիտասարդության հարցերի նախարարության միջոցառումների նպատակը մեկն էր՝ հանրությանը ներկայացնել այն բոլոր բռնությունները, որոնք տարբեր ժամանակներում գործադրվել են հայ ազգի նկատմամբ։ Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանն այցելուներին դիմավորել է Ադրբեջանը քաղաքակրթության ճշնամի խորագրով լուսանկար պաստառների ցուցահանդեսով։ Լուսանկարներում Նախիջևանի ավերված եկեղեցիներն են, Ջուղայի գերեզմանոցի ջարդված ու քանդված խաչքարերը, Բաքվի հայկական եկեղեցին, Գանձակի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, որը ներկայումս դարձրել են կամերային երաժշտության տուն։ Լուսանկարների մեծ մասը կատարվել են խորհրդային ժամանակներում։ Լուսանկարիչ Ֆրեդերիկ Բերլեմոնը, ով հնարավորություն է ունեցել շրջագայել Ադրբեջանի տարածքով, լուսանկարները տրամադրել թանգարանին, որոնք փաստում են մեր պատմամշակութային ժառանգության ավերածությունների մասին։ Ցուցահանդեսին ներկայացված լուսանկարների հեղինակը նաև հայկական ճարտարապետություն ու ուսումնասիրող կազմակերպության նախագահ Սամվել Կարապետյանն է։ Այստեղ էր նաև նրա բոլորովին վերջերս հրատարակված Ադրբեջանը քաղաքակրթությունից դուրս պատկերագիրքը, որը տպագրվել է Հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի միջոցներով։ Եռալեզու, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն տեքստերով գիրքը նվիրվում է նյութական մշակույթի անհամար հուշարձաններով բերջացած հայոց սրբազան հայրենիքի միանգյանը, Արցախի ադրբեջանական գաղութատիրությունից ազատագրվելու և հայ պետականության վերականգնման 25-ամյակին, ինչպես նաև հայոց պատմության այս փառապանց էջը կերտողներին։ Թանգարանի տնօրեն պատմական գիտությունների թեկնածու Մելանիա Բալայանը տեղեկացրեց, որ ցուցադրանքը ներառում է Ադրբեջանի և ներկայիս Թուրքիայի պատմական Հայաստանի տարածքում եղած հոգևոր մշակութային հուշարձանների ավելի քան 70 լուսանկար արված տարբեր տարիների։ Էլեկտրոնային տարբերակը բովանդակային առումով առավել հագեցած ու հասանելի էր դարձնում թեման։ Լուսանկարներում պարզորոշ երևում է, թե ինչ բարբարոսությամբ են վերաբերվել դրանց, ինչպես են Թուրքիան ու Ադրբեջանը հետևողականորեն առ այսօր ոչնչացնում հայկական հետքը այդ տարածքներում։ Լուսանկարներում նաև Կուրի Ձախապնյա շրջանի պատմական հայոց գարդմանքի տարածքում, ներկայումս Ադրբեջանի Իսմայիլի շրջան, մասնավորապես Ղալակա գյուղի Սուրբ Աստվածամոր եկեղեցին է։ Ճարտարապետական հզոր մի շինություն, որը տեղաբնակների հավաստմամբ կառուցել են Շուշիից տեղափոխված և այնտեղ բնակություն հաստատած արցախցիները։ Լուսանկարներն արված են անցյալ դարասկզբին և 1984-ին, երբ եկեղեցին կանգուն էր ու պահպանված վիճակում, և ներկայումս պայթեցված գմբեթով ու ավեր։ Անդրադառնալով երբեմնի Շեն ու բարեկեցիկ Գետաշենին, Վելանյա Բալայանը տեղեկացրեց. Գետաշենից մենք ունեինք այս ներքևի, որ ես նշեցի Ֆրեդերիկ Բերլեմոնի նկարը 2007-ին ինքը եղել է Գետաշենում եւ տեսեք վերևում ինչ գյուղ է իրենից ներկայացրել։ Գյուղ, որ 1980-ական թվականներին ունեցել է 4000-ից ավելի ազգաբնակություն, բացառապես հայ ազգաբնակություն իհարկե։ Գյուղ, որ իր պատմության ընթացքում 5 եկեղեցիներ է ունեցել եւ իհարկե այդ 5 եկեղեցիներից 1980-ական թվականների դրությամբ միայն 1 եկեղեցի կար։ Մեկի էլ ավերակ ներ, այսինքն պատերի մի քիչ մնացորդներ, իսկ մնացած 3-ը լրիվ ավերված էին, որովհետև հենց գյուղի մեջ չէին գտնվում, գյուղի մոտակայքում էին գտնվում եւ ազերիների կողմից ոչնչացվել են։ Վերևի տները եւ ներքևում արդեն այդ տներից մնացորդներ են մնացած, այսինքն գյուղը հիմնականում ավերվել է։ Ցուցադրված են Խաչակապի դեռևս 5-րդ դարում կառուցված թարգմանչած վանքի, Ոսկանապատ գյուղի կերեսմանոցի, Գյուլիստանի Սուրբ Աստվածածին վանքի, Լալազարի կամրջի, որի հայերեն արձանագրությունից հետ կանգամ չի մնացել, տարբեր տարիների արված լուսանկարները։ Նշելով, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան նույն քաղաքականությունն են որդեգրել, ոչնչացնել այդ տարածքների հայկական ինքնությունը փաստող բոլոր կռվանները, թանգարանի տնօրենը նշեց. Ադրբեջանի քաղաքականությունը մեր պատմամշակութային արժեքների նկատմամբ դա նույն Թուրքիայի վարած քաղաքականությունն է։ Առանց որևէ բացառության եւ ավելի նույնիսկ կարելի ասել վարինաբարո ձևով են իրենք վերաբերվում։ Այստեղ մենք նաեւ որոշակի լուսանկարներ ենք ներառել Թուրքիայի տարածքում, իսկ ավելի, եթե ճիշտ ասենք, Արևմտյան Հայաստանի տարածքում մեր պատմամշակութային իհարկե մի քանիսն ենք ներկայացրել, ամենահայտնի հուշարձաններն են Արաքելոց վանքի Անդրանիկի գլխավոր հավորությամբ կռիվը 1901 թվականին հիշում եք։ Այս վանքը մի քանի շինությունների զբաղկացած համալիր էր, նաև պարսպապատված էր, այսինքն նաև այսպես բերդ էր պաշտպանության համար, այո, բայց տեսեք արդեն լուսանկարում վերևում 1915-ի լուսանկար եւ ներքևում արդեն 2006 թվականի լուսանկար, մի քանի քարեր են մնացել այդ վանքից։ Արևմտյան Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձաններից մի քանի լուսանկարները Նարեկավանք, Շուշանաց գյուղի Սուրբ Կարմրավոր եկեղեցի, Կարսի եկեղեցի, Շիրակավանի վանք, Բագավանի եկեղեցի, որի քարերն անգամ չեն պահպանվել, Տեկորի վանական համալիր, Տիգնիսի բերդ, սրանք բոլորը նաև մշակութային ցեղասպանության վկայություններ են։ Ցավոք սրտի մեր հարևանությամբ ապրող եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ժանադրաբար ոչնչացնում են մեր հուշարձանները։ Միակ մղթարանքը մեր համար թերևս մյուս հարևան Իրանն է, որը պետականորեն պահպանում է հայկական հուշարձանները եւ Իրանի տարածքում նման վանդալիզմ գոնե առ այսօր գոյություն ունի։ Այսինքն, եթե մենք ասենք, որ դե մահմեդական երկը փորձենք ինչ-որ տեղ արդարացնենք այդ պաշտամունքային բանով, որ նրանք մահմեդական են, դրա համար էլ ոչնչացնում են, ուրեմն Իրանի օրինակը մեզ միանգամայն ուրիշ փաստեր է ներկայացնում, որ ոչ թե որպես մահմեդական, այլ սրանք լրիվ ուրիշ ծրագրեր ունեն։ Մեր տարածքին տեր դառնալուց հետո նրանք ուզում են բնաջնջել մեր պատմությունը ամբողջությամբ եւ իրենք տերը դառնալ այդ հայրենիքին։ Հայրենիքը մեկինն է լինում, երկրորդին չի կարող այն ծառայել որպես հայրենիք բառի բուն իմաստով։ Ցուցահանդեսի խորագիրը Ադրբեջանը քաղաքակրթության թշնամի այսպես հիմնավորեց պատմաբանը. Մշակույթը ոչնչացնողը չի կարող մշակույթի կրող լինել։ Սա միանշանակ է, սա փաստ է։ Ադրբեջանը, որ անընդհատ ազդարարում է աշխարհով մեկ, որ իբր թե իրեն հուշարձանները մենք ենք ոչնչացնում եւ այլն, մարդիկ տեսնում են, հասկանում են իրականությունը։ Այս լուսանկարները երբևէ ներկայացվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, այսօր երբ հենց նույն ադրբեջանցին է ուզում ղեկավարել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նման կառույցը, ձեր կարծիքը, ձեր մեկնաբանությունը։ Ես կարծում եմ, մենք պահ առ պահ ենք կարծես ներկայացնում, այսինքն դա պիտի լինի կայուն եւ կանոնակարգված քաղաքականություն, նպատակային քաղաքականություն։ Ես հիշում եմ, որ Ջուղայի Խաչքարերի ջարդի հետ կապված մենք Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ընդհանրապես աշխարհով մեկ սփռված հայությունը բողոքի մեծ ալիք բարձրացրեց 2005 թվականին էր դա, եւ մենք էլ ցուցահանդես կազմակերպեցինք այդ խաչքարերի։ Այսինքն 2005-ին կարծես աշխարհով մեկ ազդարարեցինք, բայց նորից ինչ որտեղ թույլ տվեք ասել համակերպեցինք կարծես դրա հետ։ Սա է մեր երևույթը։ Պատասխան չեղավ դրա համար։ Պատասխան չեղավ, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է չբավարարվենք միայն մեկ ալիքով, այսպես ասեմ, աշխարհով մեկ ազդարարելով, դա պիտի լինի կանոնակարգված, նպատակային եւ մշտական քաղաքականություն մեր երկրի համապատասխան գերատեսչությունների կողմից։ Իհարկե մենք բոլորս պարտավոր ենք այդ մասին անընդհատ բարձրաձայնել, աշխարհին տեղեկացնել յուրաքանչյուրս մեր, այսպես ասեմ, հնարավորություններին համապատասխան։ Թույլ տվեք նաև ասել, որ ցավոք սրտի այսօր աշխարհում գոյություն ունի պարզ, այսպես ասեմ, երևույթ։ Քաղաքականությունը տարվում է ոչ թե ինչպես որ արդարացի պահանջում է պատմությունը, այլ քաղաքականությունը միանգամայն այլ ուղիով է ընթանում, այսինքն ուժի դիրքերից, շահի դիրքերից, եւ այդ շահն է, որ երբեմն նաև խլացնում է կարծես քաղաքակիրթ երկրներին նման երևույթների հանդեպ։ Շատ անգամ հասկանում են դրա իրական էությունը, բայց աչք են փակում պարզապես, եթե պարզ ձևով արտահայտվելու լինենք նման երևույթների առջև, որովհետև տվյալ պահին իրենց շահը միանգամայն այլ, այսպես ասեմ, պահանջները իրենց առջև դնում։ Ինչ եք կարծում, կընտրվի դիլոգլի։ Դժվարանում եմ, գիտեք, կանխագուշակումներ անել։ Ենթադրում եմ, որ ոչ, որովհետև դա անտրամաբանական է։ Դա անտրամաբանական է, եւ հույս ունեմ, որ բավականին իդեպ, ինչպես ասում են, սառույցը կոտրվել է նրա նշանակելու նկատմամբ, նաեւ արդեն որոշակիորեն պատնեշներ են առաջացել, այսպես ասած, եւ հույս ունեմ, որ այդ պատնեշները չեն վերանա եւ կմնան ու նա չի նշանակվի։ Համենայն դեպս ես այդպես եմ կարծում, բայց այնուամենայնիվ երբևիցե մենք չենք կարող հստակ, այո, հատկապես որ անընդհատ հիմնավորում է, որ ինքը մեծ նյութական ֆինանսական կան միջոցները բերելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ, իսկ Հայաստանում որ պետական կառույցը պիտի շարունակական պայքար մղի այս ամենը չոչնչացնելու համար։ Եվ մշակույթի նախարարությունը, եւ արտաքին գործերի նախարարությունը, եւ բոլոր կառույցները, որոնք որ հնարավորություն ունեն այդ ուղղությամբ աշխատանքներ կատարելու։ Երբեմն մեզ թվում է, որ մշակութային քաղաքականություն է, բայց մեր մշակույթը այսօր եւ ընդհանրապես քաղաքականացված է։ Դա մեր կամքից անկախ է, որովհետեւ մենք ամեն քայլափոխի կարծես թե անհրաժեշտություն ունենք հիմնավորելու, որ ապացուցելու ինչ որ բաներ, այնինչ դրանք իհարկե ապացուցելու կարիք չունեն, բայց եւ այնպես հնագիտական ուսումնասիրություններ են կատարում, պիտի անպայման շեշտենք, որ սա հայկական է, կամ սա, ասենք, ուրարտական մշակույթին է պատկանում, հետեւաբար սա հայկական երևույթ է իրենից ներկայացնում։ Սա իհարկե երբեմն քաղաքակիրթ երկրներին զարմանալի է թվում, բայց եւ այնպես այսօր մեր մշակույթը, քանի որ մեզ պարտադրված պայմանների ազդեցությամբ քաղաքականացված է, դրա համար ես կարծում եմ, որ բոլոր կառույցներն էլ շատ լուրջ, այսպես ասեմ, անելիքներ ունեն այս ուղղությամբ։ Մելանիա Բալայանի խոսքով ցուցահանդեսը կտևի 2-3 ամիս, կապված Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների ավելացող թվականակի հետ։ Նա նշեց, որ 2016-ին ապրիլյան իրադարձությունների պատճառով արտասահմանից այցելուների թիվը նվազել էր, բայց այս տարի ակտիվ շրջան է սկսված։ Գոնե այս պահի դրությամբ գրեթե օր չի լինում, որ թանգարան օտարազգի այցելուներ չմտա։ Տարբեր ազգերի, երեք հնդիկներ էին, մյուս օրը ճապոնացիներ էին, չինացիներ էին։ Սա է լավ, որ աշխարհագրական սահմանները ընդլայնված է եւ այցելում են տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ։ Մեր կողմից անհամեստություն չլինի նաեւ այսպես արտահայտելը, որ զբոսաշրջիկները միշտ էլ տպավորված են գնում մեր թանգարանից։ Այո, մենք ունենք խնդիրներ, բոլորիս հայտնի, ունենք որոշակի դժվարություններ, բայց մենք փորձում ենք մեր մատուցած պատմության միջոցով ինչ որտեղ ստվերի տակ թողնել այդ խնդիրները, այդ պայմանները եւ հետաքրքրություններ առաջացնել իրենց մոտ, եւ իրենց արձագանքները այս իմաստով բավական դրական են լինում, միշտ խոստովանում են, համոզվում են, որ հայկական հողի վրա է անպայման։ Դա ես անկասկած եմ ասում, որովհետեւ ես շատ անգամ եմ այդ հարցադրումը իրենց կատարել, որ այսքանից հետո դուք կասկածում եք, որ Արցախը հայկական տարածք է, նա փաստում են, որ իհարկե ոչ։ Իդեպ ես ուզում եմ ձեր հարցի վրա նաև մեկ այլ բարձաբանում կատարել։ Դեռ 1998 թվականին, երբ որ մեր թանգարան այցելել է ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչը, եւ մենք մեր պատմությունն ու մեր մշակույթն ենք ներկայացրել, ինքը տեսել է բնականաբար Ամարասի լուսանկարը, Գանձասարի լուսանկարը, հետո ցանկությունը հայտնել եկեղեցիները տեսնել անձամբ, եղել է նաև այդ եկեղեցիներում, հետո ինքը բազմիցս է թանգարան այցելել իդեպ, եւ ես իրեն հարցրեցի, ասի, ես ակնկալում եմ ձեր անկեղծ պատասխանը։ Դուք կասկածում եք, որ Արցախը Հայաստան է եւ Հայաստանի մի մասն է։ Միանշանակ ասեց, իհարկե ոչ։ Եվ սա կարծում եմ գնահատական է, եւ սա կարծում եմ բոլոր քաղաքական գործիչներն էլ այդ ճշմարտությունը գիտեն։ Որովհետեւ երբ որ մենք խոսում ենք պատմությունից, ես միշտ իրենց ներկայացնում եմ, որ ես չեմ հենվում հայկական աղբյուրների վրա։ Ես հենվում եմ հունահռոմեական աղբյուրների վրա, տարբեր արաբական աղբյուրների վրա, պարսկական աղբյուրների վրա, եւ բնականաբար, եթե այդ աղբյուրները միանշանակորեն այդպես են ներկայացնում, եւ նրանք այդ ամենը լավ գիտեն, բայց նաեւ իրենք շատ հաճախ խոստովանել են, որ ցավոք սրտի քաղաքականության հիմքում պատմությունը չի։ Հաճախ էլ պատմությունը դեպի անցյալ շրջված քաղաքականություն է։ Դա միգուցե այդպես է, բայց հույս ունենանք, որ նաեւ երբեմն հակառակն է լինում, նաեւ երբեմն քաղաքականության հիմքում պատմությունն է մեծ դերակատարություն ունենում։ Պարզապես պետք է մենք հենց այս ուղղությամբ աշխատենք։ Ես էլ չեմ հարց թանգարանների գիշեր նախագծին, մեր թանգարանը որերորդ տարին է, որ միանում է։ Մեր թանգարանը արդեն շուրջ 4 թե 5 տարի է նույնպես միացել է թանգարանային գիշեր միջոցառմանը։ Իդեպ թանգարանային գիշերը հիմնականում կազմակերպվում է ոչ թե նույն օրը մայիսի 18-ին, այլ միշտ 21-ին էր մինչև հիմա, այս տարի որոշված է մայիսի 20-ը թանգարանային գիշերը լինելու։ Նույնպես նպատակն է, որ թանգարանները ավելի երկար աշխատեն, որպեսզի մեծ թվով այցելուներ կարողանան այցելել թանգարան, այսինքն նաև հնարավորություն է ընձեռվում աշխատանքից հետո մարդկանց այցելելու թանգարան։ Հիմնական նպատակը դա է։ Այո, ուզում եմ նաև ավելացնել, հայտնի է, որ աշխարհում մեծամասամբ թանգարանները վճարովի են, եւ այդ օրը թանգարանները անվճար աշխատում են բոլորի համար։ Սա կարծում եմ լավ առաքելություն է եւ ճիշտ նպատակային խարոշություն է նույնպես։ Շնորհակալություն, շնորհավորում ենք թանգարանների միջազգային օրվա արդիվ եւ մաղթում ենք, որ շատ շուտով ունենանք մեր պատմության արժանի շենք։ Թույլ տվեք նմանապես շնորհակալություն հայտնել եւ շնորհավորել բոլորիս, որովհետեւ թանգարանների միջազգային օրը դա բոլորի տոնն է, դա մեր հասարակության տոնն է, որովհետեւ թանգարանը իր ամբողջ էությամբ, իր ամբողջ ժառանգությամբ հասարակության սեփականությունն է, հասարակության հարստությունն է, եւ թանգարանը մշտապես զգում է հասարակության ուշադրության կարիքը, եւ այս իմաստով ես եմ շնորհավորում բոլորիդ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր որ մշտապես իրենց ուշադրության կենտրոնում են պահում թանգարանը, թանգարանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, դա մեզ ոգևորում է, ոգեշնչում է։ Այսինքն մեր ինքնության վկաները չեն կարող։ Այո։ Վերջում հավելենք, որ Արցախի Հանրապետության Մշակույթի և Երիտասարդության Հարցերի Նախարարության ենթակայության տակ գործող բոլոր 13 թանգարաններն իրենց մասնաճյուղերով մայիսի 18-ից 20-ը գործել են մինչև հուշ երեկո, և այցելուները հնարավորություն են ունեցել ևս մեկ անգամ ծանոթանալու մեր պատմության ու ազգային արժեքներին։ Շուշիի պատմության թանգարանում բացված Իմ նախնիները ցուցահանդեսում ներկայացված էին 80 տարվա լուսանկարներ, իսկ Կերպարվեստի պետական թանգարանում արխիվային լուսանկարներ Երուսաղեմի հայկական և ռուսական սրբավայրերը թեմայով։ Ասկերանի պատմաերկրագիտական թանգարանում մայիսի 18-ին անցկացվեց դասախոսություն Ասկերանի Բերդը և Խաչենագետի հովտի հուշարձանները թեմայով։ Քաշաթաղի շորջանի երկրագիտական թանգարանը ներկայացրեց Վերձորի ազատագրման 25-ամյակը թեմայով ցուցահանդես, իսկ Մարտակերտի և Մարտունու թանգարաններում բացված ցուցահանդեսները պատմում էին ապրիլյան պատերազմի բռնությունների մասին։ Ինչպես արդեն նշվեց, մայիսի 20-ին բոլոր թանգարաններում կայացել է այս շարքի վերջին թանգարանների գիշեր միջոցառումը։ Բարեկամներ, մեր հաղորդաշարին հատկացված ժամանակը սպառվեց։ Ձեզ հետ անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարներ հաղորդում պատրաստել էր և արեց Մելանիա Միլոնյանը, ինչունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։